Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Geçen hafta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Konut Hakkı Özel Raportörü Raquel Rolnick'in konut hakkı üzerine radikal açılımlar ve devletlere ciddi uyarılar içeren konuşmasına yer verdik. Kaçıranlar konuşmaya internet adresimizden erişebilir. Konuşmadan bazı önemli başlıkları tekrarlarsak, Rolnick konut hakkı raportörü olarak göreve gelişinden bu yana, resmi olarak alınan 100 şikayetten 99'unun zorla tahliyeler üzerine olduğunu belirtti. Ve bu 100 kerenin 99'unun kullanımın ikircikli, belirsiz yapısından kaynaklandığını söyledi. İşgal edilmiş araziler için en formal ya da yasa dışı ya da kriminalleştirici bir tanım olan harlem ifadelerini kullanmayacağını, bu alanların kullanım hakkını ikircikli, belirsiz olarak tanımlayacağını bildirdi. Peki bu ikircikli durum neydi? Rolnick, insan hakları mekanizmalarında kullanılan hakkın birçok türü olmasına rağmen, kullanım hakkının sade tapu değil, birçok türü olmasına rağmen, sadece tapulu kullanım hakkının dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir yetkili tarafından tasdik edilmiş bir kağıt parçasının tek bir kullanım hakkı olarak tanınmasına ve yarattığı adaletsizliklere dikkat çekti. Bunun konut hakkının tanımını daraltarak zorla tahliyelere davetiye çıkartmakta olduğunun altını çizdi. Ve onlarca, yüzlerce yıl belli bir alanda yaşamakta olan toplulukların, olimpiyatlar, uluslararası spor etkinlikleri gibi mega etkinlikler için ya da tren yolu, yol inşaatı gibi büyük projelere altyapı hazırlamak üzere yaşam alanlarından zorla tahliye edilerek yerlerinden edildiklerini belirtti. Bu ikircikli durumun hükümetler açısından da avantajlı sonuçları olduğuna dikkat çekti. Böylece yetkileri altındaki nüfusun önemli bir kısmı yerlerinde kalma hakkı bulunup bulunmadığını bilmediğinde, çünkü tapuları olmadığı için böyle bir hakları olmadığını düşündüklerinde, iktidarların çeşitli politik tertiplerle onların mülkleri ve yaşam alanları üzerinden pazarlıklar yapabildiklerini ve arazinin ekonomik değeri önem kazandığında rahatlıkla insanların topraklarını gasp edebildiklerini iletti. Aslında bu gasp meselesi ülkemizde tapulu mülkler üzerinde de kendini göstermekte. İşte en vicdan kanatan örnek Sulu Kule. Hürriyet.com.tr'den dün internete düşen bir haber. Gelin hep birlikte okuyalım. Romanlardan istimlak tehdidiyle metrekaresi 500 liradan 15-50 bin TL arası rakamlarla satın alınan dairelerin yerine inşa edilen ve yapımı süren dairelerden 116 metrekarelik bir daire İstanbul'un göbeğinde villa sunumuyla 950 bin liradan satışta. Projenin geleceğine dair belirsizlik, eski yeni sakinleri birlikte mağdur ederken, yeni binalar için emlakçılara verilen satış ilanları 450-500 bin liradan başlıyor diyor haber. Tekrar ederim, metrekaresi 500 liradan alınıp 15-50 bin lira arası giden evler bugün 450-500 bin liradan, hatta bazıları 950 bin liradan satışta. Vicdanlar ve adalet tıkanıyor. Öte yandan bu haber aslında ana akım medyaya manşetten girmesi gereken bir haber, oysa internetten giriyor. Ve elbette ana akım medyanın konuyla ilgili etik duruşu da sorgulanmayı hak ediyor. Çalık, Gap, Ağoğlu, Toki ve Bil cümlesinin emlak ilanları karşısında etik duruş zor olmalı diyelim. Ve tekrar Rolnick'e kulak verirsek, eğer mülkümün kayıtlı olduğunu gösteren bir kağıt parçası yoksa mülkümün hiç değeri yok düşüncesinin doğru olmadığını, bu nedenle ilk adımın bunun bir hak olduğunun bilinmesinin sağlanması olduğunu ısrarla belirtti. Dünya üzerindeki ciddi sorunlardan birinin ve hepimiz için önemli mücadelenin birçok kullanım hakkı olduğu üzerine ve tapulu kullanım hakkının bunların sadece bir tanesi olduğu üzerine farkındalık ve bilinç yaratmak olduğunu iletti. Özel raportörlük bünyesinde kullanım hakkını yeniden tanımlamak üzere çalışmalar başlattığını da duyurdu. Nitekim Dünya Kent Forumu'nun kapanışından bir gün önce konuyla ilgili çalışan uzmanlar grubu ile bir yuvarlak masa toplantısı yaparak tartışmaları da başlattı. Bizim de davetli olarak katıldığımız toplantı konut hakkı açısından umut verici kararlarla sonuçlandı. Toplantılar devam edecek. Türkiye ile ilgili olarak Kent Hareketleri ve Mimarlar Odası öncülüğünde ve akademisyen ve uzmanların da görüşlerini de içeren afet yasası raporu bilindiğiniz üzere incelenmek üzere raportöre yollanmıştı. Akabinde hükümet ile resmi yazışmalar başlatıldı. Yetkililer raportörün sorularına şimdilik kısa bir yanıt yollamışlar. Raportör yazışmalara devam edecek. Ve bugün konut hakkını açalım. Evet, kentin tozu 4,5 ayı doldurdu ama bu zamana dek ulusal üstü insan hakları mekanizmalarında konut hakkına giremedik. Bölük pörçük atıfta bulunduk ama tam anlamıyla konuyu irdeleyemedik. Hazır Rolnik ile başlamışken bugün aynı konuyla devam edelim diyoruz. Rolnik, yeryüzündeki tüm değişik kullanım hakkı düzenlemelerinden sadece bir tanesi meşru oluyor. Sadece bir tanesi evrensel olarak tanınıyor diyerek tapulu mülkiyetin tek kullanım hakkı kabulünü sorguladığında ve işgali de bir kullanım hakkı olarak gördüğünü açıkça ilan ettiğinde bu görüşünü elbette boşu boşuna bir şeye dayandırmıyordu. Neye dayandırıyordu? Gelin hızlıca Birleşmiş Milletler sistemine ve konut hakkına göz atalım. Birleşmiş Milletler mekanizmasındaki hemen her sözleşme kendi kapsamı içinde barınma ya da konut hakkına atıfta bulunur. Ancak barınma ve konut hakkı mevzuatı ile ilgili en geniş kapsamlı ve en eksiksiz yorum Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi 11. madde 1. paragraf ve daha sonra yazılan ilgili genel yorumlarında bulunur. Türkiye 1966 tarihli ve çok önemli bu sözleşmeye ancak AK Parti iktidarı zamanında 2003 senesinde taraf oldu. Sözleşmede ülkelerin kaderini tayin hakkı cümlesi, maddesi olduğu için sözleşme uzun süre Türkiye'den vize alamadı. Ama sözleşmenin barınma hakkını içeren maddesini ve ilgili genel yorumlarında AK Parti hükümeti devamlı ihlaldi. Sözleşmenin 11. maddesinin başlığı yaşam standardı hakkı olarak geçiyor. İlk paragraf barınma hakkına atıfta bulunur. Burada konut hakkı diye bir tanım bulunmaz. Barınma hakkı evrensel beyannameden devamla yeterli bir yaşam standardı hakkının içinde tanımlanır. Barınma, yeterli beslenme, giyinme ve yaşam koşullarının sürekli olarak geliştirilmesi ile bağlantılı bir yaşam standardına sahip olma hakkı 11. maddede belirtilir. Ve bu mülkiyetten tamamen bağımsız olarak tanımlanır. 90'lı yıllarla birlikte ki bu yıllar neoliberal müdahalelerin, adaletsiz sonuçlarının artık kentsel mekan üzerinde iyice belirginleştiği yıllardır. Dünya üzerinde konut hakkı ihlalleri ve zorla boşaltma ve tahliyelerin artmaya başladığı yıllardır. Bu durumda 11. madde 1. paragraf, Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi'nin 1991'de kaleme aldığı 4 ve 97 yılında kaleme aldığı 7 nolu genel yorumlarla çağın gereklerine göre yeniden yorumlanır. 4 numaralı genel yorum, Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi, 11. paragraf, 11. madde 1. paragraftaki yeterli bir yaşam standardı faktörlerinin arasına 4 numaralı genel yorum ile konut hakkını ekler. Barınma kelimesini çıkartır. Ancak kapsamda bir geriye dönüş olmaz, tam aksine konut hakkının içeriği genişletilir. Mülkiyete bağlı olmadan yaşamaya elverişli konut hakkı bir kullanım hakkı olarak tanımlanır. Ve aynı zamanda sözleşmedeki ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kullanılabilmesinin de ön koşulu sayılır. Elverişli bir konuta sahip olmayan kişinin eğitim, sağlık, istihdam gibi sosyal ve ekonomik haklara, hatta siyasi haklara erişimi olanaksızdır. Hakların birbirleriyle ilgili olması burada çok açık görünür. Komite yorumun 7. paragrafında konutu sadece maddi boyutuyla değil, insanın barış içinde ve onurlu bir şekilde yaşamasına olanak tanıyan pratiğiyle de değerlendirir. Onurlu bir yaşam insan haklarının temeli ise, ekonomik koşullar ve gelir düzeyi fark etmeden bu hakkın herkes için sağlanması gereklidir. Bu genel yorum içinde tanımlanan konut hakkı, dört duvar ile bir çatıdan oluşan bir barınak değil, yaşamaya elverişli ya da bazı tercümelerde geçtiği üzere yaşamaya yeterli konuttur. Elverişli sıfatını komite 7 alt başlık altında 8. paragrafta açar. Gelin maddeleri kısaca göz atalım. İlk kriter kullanım hakkının yasal güvenliğidir. Konutun kullanımı ne şekilde olursa olsun, kiralık, kooperatif, afet konutu, ev sahipliği, kiralama, hatta mülkün işgali veya yasa dışı iskan şeklinde bile olsa güvence altında olmalıdır. Rowling konuşmasının önemli kısmını işte bu madde üzerinden temellendirmekteydi. Herkesin ne biçim kullanım hakkı olduğuna bakılmaksızın, bir kez daha altını çizelim, burada işgal ve yasa dışı iskan da dahil edilerek, kişiyi zorla tahliye, taciz ve diğer tehditlere karşı koruma sağlayacak kullanım hakkının bir derece yasal güvenliğine sahip olması gerekmektedir denir. Taraf devletlerin henüz böyle bir korunmaya sahip olmayanlar için gerekli tedbirleri, acil önlemleri almaları gerekmektedir. Burada Türkiye'nin yükümlülüklerini hatırlatmaya gerek yok. Dönüşüm yenileme alanlarındaki zorla tahliyelerle yıkımlar bu kriterin açık ihlalidir. Konut hakkının ikinci kriteri hizmet, malzeme, tesis ve altyapının kullanılırlığı üzerinedir. Yaşamaya elverişli bir konut, sağlık, güvenlik, konfor ve beslenme açısından birincil önemde belirli olanaklara, altyapıya sahip olmalıdır. Üçüncü kriter maddi olarak karşılanabilir konuttur. Konut ile ilgili mali giderler ya da kiralık ise kiralar, kişi ve ailesinin temel ihtiyaçlara ulaşımlarını engellemeyecek şekilde olmalıdır. Taraf devletler konuta ait masrafların gelir düzeyi ile orantılı olmasını sağlayacak önlemler almalıdırlar. Türkiye'ye gelirsek, dönüşüm ve yenileme alanlarında TOKİ sitelerine yeniden iskan edilen nüfusların konutlarının kredi taksitlerini ödeyemedikleri için borcuyla satıp mülksüzleşmeleri artık bir kentsel dönüşüm gerçeği. Ayazma, Bezirgan Bahçe, Sulukule, Taşoluk süreçlerini önceki programlarda yaşayanlar birebir anlatmıştı. Ayrıca yardımcı doçent doktor Tuna Kuyucu ile TOKİ söyleşimizde de bundan bahsetmiştik. Oturmaya elverişlilik diğer bir kriteridir elverişli konut hakkının. Burada şunu söyler, içinde yaşayanlar soğuk, sıcak, rutubet gibi sağlığa yönelik tehditlerden koruyan ve ayrıca yaşayanların yeterli alana sahip olduğu elverişli bir konut olmalı. Konutun oturanların fiziksel güvenliklerini de sağlaması gerekmektedir. Burada hemen Samsun Canik Kuzey Yıldızı TOKİ'lerdeki sel faciasını, 2-3 gün önce haber olan Maltepe Başıbüyük TOKİ konutlarının temellerinin kayışını, önceki haberlerden çatılara uçan TOKİ konutlarını ve bir tarama yaparsanız neler neler TOKİ'leri hatırlatalım. Beşinci kriter erişebilirliliktir. Yaşamaya elverişli konut hakkı herkes için erişilebilir olmalıdır. Risk altındaki grupların bu hakka devamlı ve sürdürülebilir erişimine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Engelliler, yaşlılar, çocuklar, ölümcül hastalığı olanlar, HIV pozitifliler, doğal afet mağdurları, afet tehdidi altındakiler gibi dezavantajlı gruplar bu hak kapsamında belirli önceliklere sahip olmalıdırlar. Burada alt gelir grupları ve yoksul kesimleri de dezavantajlı olarak değerlendirdiğimizde, Türkiye'de bu grupların konut ihtiyacına yönelik hala ciddi bir devlet politikası olmadığını söyleyebiliriz. TOKİ'nin genel olarak üst ve orta üst gelir gruplarına konut yaptığı artık herkesçe malum. TOKİ söyleşimizde de zaten bunu irdelemiştik. Yine Türkiye'nin en çok ihlal ettiği kriterlerden biri konutun mevkii. Konut, sağlık, eğitim hizmetleri, çocuk bakım merkezleri, iş olanakları ve diğer sosyal hizmetlere erişime olanak sağlayacak bir mevkide olmalıdır. Bu durum hem büyük şehirler hem de iş yerine gidip gelmenin, geçici ve mali giderinin yoksul hane halkının bütçesi üzerinde ağır baskılar oluşturduğu kırsal kesimler için geçerlidir. Şimdi kentin 45 kilometre dışına Taşoluk'a taşınan Sulukulelileri, Bezirganbahçe TOKİ'den merkeze ve işe erişimleri pahalılaşan Ayazma Tepeüstülüleri, kentlerin çeperlerindeki TOKİ'lerden yukarıda sayılan haklara erişimin zorluğunu varın siz düşünün. Evet ve en önemli ve en son kritere gelelim, kültürel yeterlilik diyor. Konutların inşa edilme biçimi, kullanılan inşaat malzemeleri ve bunları destekleyen politikalar, konutta kültürel kimlik ve çeşitliliği ifade etmeye uygun olmalıdır. Konutun çevresini geliştirme ve modernleştirmeye yönelik faaliyetler, konut hakkının kültürel boyutunu dikkate almalıdır. Ama bunun yanı sıra uygun modern teknolojik gelişmeleri de göz ardı etmemelidir. Dönüşüm yenileme projeleriyle yerlerinden edilen nüfusların yerleştirildiği tüm yeniden iskan bölgelerinde Türkiye'de bu kriter ihlal edilmektedir. Topluluklar kültürlerine de yaşam tarzlarına da hiç uymayan orta sınıf çekirdek aileye yönelik TOKİ konutlarına mecbur edilmektedirler. Nüfusların kalabalık aile yapıları, gelenekleri, kültürleri dikkate alınmamaktadır. Avlulu evlerde oturan Romanlar ya da geniş kamusal alanlarda düğün gibi veya başka kültürel pratiklerini gerçekleştiren Kürt gruplar ya da mahalle yaşantısının geniş kamusal alanlarına alışkın tüm gruplar için bu geçerlidir. Evet, elverişli konut hakkının kriterleri 4 numaralı genel yorum böyleydi. 97 tarihli 7 numaralı genel yoruma gelirsek zorla tahliyeler üzerindedir. Bu yorum 4 nolu genel yorumda anlatılan elverişli konut hakkının ilk koşulu olan yasal güvenlik hakkını tekrarlar. Ve zorla tahliyelerin ilk görüşte insan hakkı ihlali olduğunu belirtir. Zorla tahliyelerin dünyanın her yerinde olağan hale geldiği bir dönemde yorum bu gerçekler ışığında konut hakkını genişletir. Konumuz açısından önemli olan ikinci paragraf, zorla tahliyelerin uzun süreden beri dünya üzerinde devam etmekte olduğuna dikkat çekerek, 1976'daki Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı'nda alınan büyük yıkım ve tasfiye işlemlerinin ancak ve ancak koruma ve onarımın yapılabilir olmadığı durumlarda ve yeniden yerleştirmelere ilişkin tedbirler alındığı sürece yapılmaları gerektiği kararına dikkat çeker. Ve çok önemli olarak, İktidarların temel yükümlülüğü ev ve mahallelerin tahrip veya yok edilmesi değil, korunup iyileştirilmesidir der. Yerinde iyileştirmedir der. Burada Türkiye'nin dönüşüm politikalarını bir kez daha gözden geçirmesinin gerekliliği de ortaya çıkmakta. Kentsel rant uğruna mahalleler, hiçbir kamu yararı olmayan lüks ofis konut projelerine, turizm amaçlı projelere açılmakta. Mahalleler tahriple yıkılmakta. İşte başta Sulu Kule, Tarlabaşı en son örnek. Yıkılmakta olan Toklu Dede bir diğeri. Kamu yararı görmediği için Sulu Kule ve Fenerbalat Hayvan Sarayı projelerini İstanbul 4. ve 5. İdare Mahkemeleri iptal ettiler, hatırlayacaksınız. Ayrıca 5. İdare Mahkemenin Fenerbalat Hayvan Sarayı kararında konuyla ilgili paralel bir yorumu var. Mahallenin yok edildiğini söylüyor karar. Peki zorla tahliye nedir? Evet, aslında en önemlisini en sona sakladık. Aklınızda kalsın diye en sona sakladık. Zorla tahliye kişilerin, ailelerin ve veya toplulukların kendi iradeleri olmaksızın oturdukları evden ve veya topraktan geçici ya da daimi olarak ve uygun hukuki veya diğer koruma biçimleri sağlanmaksızın ve bu biçimlere erişim olmaksızın çıkarılmalıdır. Ve burada tekrar altını çizelim. Bu yasa dışı iskan ve işgali de kapsamaktadır. 5 Ekim'de hükümet afet dönüşümü, kentsel dönüşüm yıkımlarını törenlerle başlatacakmış. 33 ilde 150 kamu binası ile başlayacaklarmış. Merkezi ve yerel iktidarlar emniyetli kentler inşasında gerçekten ciddi hisseler. Bunu yukarıda saydığımız insan hakları normları ve elverişli konut hakkı çerçevesinde yapmaları yükümlülükleridir. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler gereği yükümlülükleridir diyerek kapatalım. Kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.